अहमेव इदम इत्यादि अर्थमाह। सपने में जब अहमेव इदम से मंत्र में आया, राजा इव अहमेव इदम सर्वोस्मीति मन्यते सोस्य परमलोक। दस्तात्ममोह तत्कार्यः स्यात् प्रबोधे यदा तदा सर्वमस्म्यहमेवेद मिति स्वप्ने भी मन्यते। धत्ता आत्ममोह तत्कार्य, आत्ममोह से तत्कार्य च आत्ममोह तत्कारी, धत्ते आत्ममोह तत्कार्य यस्य आत्मा अज्ञान कार्य सो नष्ट हो गई। यदा प्रबोधे स्यात्, प्रबोधे यदा धत्ता आत्ममोह तत्कार्य स्यात् तदा स्वप्ने सर्वम अस्मि अहमेव अहमेव इदम सर्वम अस्मि इति अभिमन्यते। जागृत में प्रबोध में अज्ञान निवृत्त हो गया तो स्वप्न में भी अहम अस्मृति। संग्रहित विवरित पदत्रयार्थम आह अहमेविदम सर्व संग्रह संग्रह संक्षेप से कहा गया उसका विवरण करने के लिए अहमिति। अहमेवेति चिन्ह मात्र महात्मनोत्रावधार्यते इदं शब्देन चा विद्या कार्यमात्र कार्यमत्र विवक्षितम्। चिन्मात्रमात्मं आत्मनो अहमेवेति अत्र अवधार्यते, अत्र अहमेवेति चिन्मात्र मात्र आत्मा, आत्मा चिन्मात्र स्वरूपे अवधार्यते। इदं शब्देन च अत्र अविद्या कार्यं विवक्षितम्, इदं अविद्या कार्य जितने सौ अहमेव। सप्तम्या प्रकृतवाक्योक्ति अत्र, अत्र अस्मिन् वाक्ये श्रुतिवाक्य में वाक्यार्थं फलोत्तिपूर्वकम् आह फल कथन पूर्वक अविद्याया, अविद्याया समुच्चित्ता बलमेवमिदं वचः सर्वकृत्नोऽहमस्मीति तदेतदुपपद्यते। अविद्या है समुचित हो इदम वच अलमेव, अविद्या निवृत्त होने पर ये पर्याप्त है। अहम अस्मि सर्वम सर्व कृष्ण अहम अस्मि इति तदा एतत् उपपद्यते, तभी संपन्न है अविद्या निवृत्त होने पर सर्व अहम अस्मि। उक्तरीत्या पदानाम अर्थ गृहीते, अहम पद का अर्थ, इदम पद का अर्थ, सारे जगत समानाधिकृत पदत्रयात्मकम् अहम इदं सर्वम् अस्मि, अहम सर्वम् अस्मि। पदत्रयात्मक वाक्यम चिन्मात्रं बोधयत् चेतने अविद्यां सकार्यां उच्छेतुं शक्तम्, ऐसे वाक्य बोधयत् इसके ज्ञान से अविद्या कार्य के साथ निवृत्त उच्छेद करने के लिए सक्तम स्यात् वाक्यम, ये वाक्य ज्ञान के द्वारा निवृत्ति करने के लिए समर्थ। तत्र वाक्य से सानुग्रह आ सर्व कृष्ण अहम अस्मि इति, ये कृष्ण अहम अस्मि सब तथा बन गया। उक्त वाक्यार्थ उपगमे सर्वस्मृति पूर्णत्वम उच्यमानम आत्मनुज्यते, वाक्यार्थ मानने पर है तिन्मात्र ही सब कुछ है तो पूर्णत्व सर्वस्मृति जो कहा गया आत्मन पुण्यतम उच्यते परिच्छेद हो ही नहीं अभवत स्वस्य स्वस्य परम लोक परमानंद इत्यादि अर्थ में ये सोचे थी एषोस्य परमः पूर्णः कृष्णो लोकस्तु विद्यया इतो परे तु ये लोकास् तेस्या विद्या प्रकल्पिताः ऐशोस्य परमपुण्य लोक कृष्ण लोक यही विद्या तो ऐसा परम संपूर्ण लोक पूरा अपूर्ण लोक इतो अपरे ये लोका तेस्य अविद्या प्रकल्पिता अन्य सब यही परम लोक है तस्य सापेक्ष परम सदार्थ पूर्ण ऐशोस्य परम परम गात पूर्ण तस्य सापेक्षत्व व्यावृत्ति थी पूर्ण सापेक्ष ने कृष्ण संपूर्ण है विद्या लभ्यते इति शेष विद्या ऐसे लोग लभ्यते स्वर्गादिलोकानां सत्व कुतोस्य पूर्णता स्वर्गादिलोक यदि रहेगा तथा शंकर इतः जो है तो अविद्या कल्पित है कल्पित है इसलिए पूर्ण है देवत्वादि ज्ञानस्य पुमर्थतया विद्या फलत्वात् न तस्य पूर्णता चेत तो देवत्वादि ज्ञान पूर्ण पुरुषार्थ होगा विद्या का फल इसलिए पुण्य में ऐसा इतने मात्र से पुण्यता कैसे अलग अपुण्य हो जाएगा इतने तत्रा देवो राजेव यत् स्वप्ने दर्शनम प्रत्यगात्मनः विद्याफलम न त न्याय मेव शब्देन संगते देव राजा एव स्वप्न दर्शन प्रत्यात्मना न तद विद्याफलम विद्याफल न तद विद्याफलम न्यायम न विद्याफल नहीं इव शब्द न संगत है क्योंकि देव इव राजा इव इव शब्द से संबंध होने से विद्या का फल नहीं विद्याफल तो सर्वस्मृति स्वप्न में सपने का भी देव इव राजा मानता है किंतु विद्याफल नहीं सर्वस्व चिन्मात्रत्व पूर्णमेव विद्याफलम स्थिति सब चिन्मात्र आत्मा ब्रह्म यही विद्याफल स्थिति सपने दृश्यमान देवत्वादि गति महा तो सपने को देवत्वादि लग राजा मानता है उसकी गति कहते कल्पित है घ्रांति वजह से घ्रांति वा विद्या यद्वन मन्यते स्वप्न भूमिगः देवो राजेव चास्मीति मोहादेवं क्रियाफलम् यद्वत ग्रंथि व अविद्या मन्यते स्वप्न भूमिगः ग्रंथि व मुझे मारते कोई मान देखता है इसी प्रकार तद्वत तद्वत नहीं एवं एवं महाद देव राजेव च स्मृति क्रियाफलम मन्यते कर्म फल है विद्याफल नहीं यथा स्वप्नद्रष्टा हरणादि कर्म फलम अविद्या अनुभवती एवं देवत्वादि तत्फलम महादेव पश्यति जिसे हननादि देखता है ऐसे देवत्वादि भी अज्ञान से भ्रांति से देखता है अतो न तस्य विद्याफलम फलता विद्याफलता तरे सर्वस्य चिन्मात्रत्वम अपि न तत्फलम विद्याफल नहीं होगा चिन्मात्र स्वप्न दृष्टत्वात् तद्दृष्ट हननादिवत वो तद्दृष्ट हननादि को दृष्टान्त दे करके ऐसे हननादि विद्याफल नहीं सर्वस्य चिन्मात्रत्वम अपि न विद्याफलम स्वप्न दृष्टत्वात् स्वप्न दृष्ट हननादिवत अनुमान इति आशंका अहमिति अहमेवेति तन अहमेवेति न स्वप्न साक्षादत्र आत्मवस्तुनः बोधे विद्या सहायत्व मिहत्वात्मैव निर्द्वयः अहमेवेति न स्वप्न अत्र साक्षात् आत्मवत्तु न साक्षावत्तु न अहमेवेति ज्ञान न स्वप्न बोधे अविद्या सहायत्वम यह तो आत्मेव निर्दय बोधे ज्ञान जागृत में अविद्या सहाय यह स्वप्ने में आत्मेव निर्द्वय निर्द्वय आत्मेव निर्द्वय अठते यत् सर्वस्य चिन्मात्रत्वम् अत्र स्वप्ने भाति न तदितर स्वप्नवत् मिथ्या अन्यत्र स्वप्न जैसे ग्रंथि इव मिथ्या ऐसा नहीं इव शब्द बिना साक्षादेव सर्वभाव श्रवणात् राजेव इत्यादि में इव शब्द आया ग्रंथि इव किंतु सर्वस्मिति मान्यते वहाँ इव नहीं इव शब्द बिना साक्षात् सर्वभाव का सर्वस्मिति तस्य च आत्मत्वेन वस्तुतः वही सर्वात्मा है वस्तु ही वास्तव्य जागृते दृष्ट देहात्मत्ववद अत्रापि दृष्टं सर्वात्मत्व मिथ्या इति चेत् जागृत काल में तो देहात्म ज्ञान होता है उत मिथ्या है इसी प्रकार स्वप्न दृष्ट सर्वात्म तो मिथ्या हो जैसे बोधे अविद्या सहायत्वम अविद्या जागरे हेतुभूत अविद्या साहित्यम अविद्या साहित्य है देहात्मत्वस्य देहात्मत्व से अविद्या साहित्यम अस्ति और स्वप्न में केवल आत्मैव विद्या फलभूत वर्तते आत्मा ही केवल वासना रूप अविद्या भाने भी स्थूला विद्यायाः जागृतवत् अभानात् अतो नात्र मिथ्या शंका इत्यर्थ स्वप्ने केवल आत्मैव विद्या फलभ वासना रूप अविद्या भाने भी अविद्या वासना रूप अविद्या तो है ही भान होता नहीं तो स्वप्न दर्शन बाहर कार्य कैसे दिखेगा बोधे देहात्मत्व के लिए किसके लिए दिया नहीं ज्ञानी का बोध में अविद्या सहाय तो नहीं है ज्ञानी स्वप्न में ऐसा देखेगा और जागृत काल में अविद्या सहाय यह अर्थ नहीं जो दृष्टांत दिया जागृत काल में देहात्मत्व बुद्धि होती है वो कल्पित है तो यहाँ भी सर्वस्मी जो बुद्धि वो भी कल्पित होगा शंका नहीं ज्ञानी की नहीं शंका हुई किसी को भी हो देहात्म तो बुद्धि जागृत काल में जिस प्रकार कल्पित है ऐसे भी सर्वस्मित बुद्धि स्वप्न काल में कल्पित होगा इसलिए देहात्म तो बुद्धि जब होती है वो ज्ञानी के लिए नहीं टीका में देखो देहात्म तो बुद्धि जो दिया देखे जागृति दृष्ट देहात्म तवत अत्यापि दृष्टान सर्वात्म तो मिथ्या इति चेत जागृत में देहात्मावत जैसे मिथ्या है ऐसे यहाँ भी सर्वात्म मिथ्या इति है ना जागरे हेतुभूत अविद्या साहित्य देहात्मत्व असि तो देहात्म तो जहाँ है देह में आत्मा बुद्धि अज्ञान में बोध जिसको सपने में उसको जागृत में ऐसा नहीं यह फिर शंका हुई जागृत में देहात्म तो ज्ञान हुआ वो मिथ्या है यहाँ सर्वात्म तो ज्ञान होगा वो भी मिथ्या होना चाहिए सपन में तो के दोनों में भेद है देहात्म बुद्धि काल में तो अविद्या सहाय है किंतु सर्वस्व बुद्धि काल में अविद्या नहीं जागृतवत अभाना वासना रूप अविद्या का भान होने पर भी थूला अविद्या का भान नहीं होता स्वप्न जागृत अभाना तो नात्र मिथ्या शंका स्वप्न में सर्वस्व ज्ञान मिथ्या नहीं यद्वा जागृति बाधक बोध साहित्यम देहत्वादेर अस्ति जागृति बोध साहित्यम देहात्मत्वादि रहती, वहाँ बोधे विद्या सहायत्वम ऐसा पाठ होगा। इसकी यदवा करके दूसरे क्या अर्थ कहते, जागृते बाधक बोध साहित्यम देहात्मत्वादि रहती। पहले कहा अज्ञान में अविद्या सहायत हुआ, किंतु ज्ञान जिसको हो गया देहात्म ज्ञान होने पर भी बाधक बोध साहित्यम बोधे विद्या सहायतम, विद्या सहायत मतलब विद्या बोध ज्ञान जो कि देहात्मत्व का बाधक, बाधक बोध सहित देहात्मत्व है, किंतु स्वप्न में बाधक नहीं है। तो बाधक बोध सहित देहात्मत्व है, स्वप्न तो आत्मैव केवल बाधक विधुर बाधक रहित है केवल रहता है। तिष्ठति अतः स्वप्न सर्वभाव न मिथ्या, सर्वभाव मिथ्या नहीं। जागृत काल में जो बोधे देहात्मत्व बुद्धि जैसे भी मांडुके में आया, व्यवहार काल में कभी देहात्मत्व बुद्धि होती उसको ले सकते भी, यदि देहात्मत्व बुद्धि है तो अविद्या सहाय और अज्ञान में तो ही उसको दृष्टांत देकर देहात्मत्व जैसे मिथ्या तो सर्वात्मकत्व भी मिथ्या हो। तो इसमें जागृत काल में जो देहात्मत्व बुद्धि वो अविद्या सहाय पहले कहा, और यदि देहात्मत्व बुद्धि कहेंगे तो उसे बाधक बोध साहित्य है विद्या सहाय, दो प्रकार के अविद्या सहाय अतः विद्या सहाय कहेंगे तो बाधक बोध साहित्य, और स्वप्न में बाधक बोध और कुछ ही नहीं, वही बाधक कोई नहीं। स्वप्न में सर्वात्मक जो ज्ञान हुआ वो सर्वभाव मिथ्या नहीं। स्वस्य इत्यादि व्याख्या है, स्वस्य परम लोक अहम एव इत्यादि वाक्यार्थम सोपस्करम अधिक विवक्षा अनुबदन आदु पद द्वयार्थम अनुबदति अहमेव इदम, अहमेव इदम सर्व इसे मान्यते स्वस्य परम लोक, ये तो हो गया और अहमेव, इसमें जो उसमें अहमेव वही सर्व अस्य परम लोक अहमेव, स्वस्य परमलोक इति व्याख्या अहमेव इत्यादि वाक्यार्थम सोपस्करम अधिकम विवक्षया अनुवदन आदु पदद्वयार्थम अनुवदति। अहमेव इत्यादि वाक्यार्थम सोप उपस्करण सह कुछ मिला करके अधिक विवक्षया अनुवदन आदु पदद्वयार्थ कहते यावदिति। यावत् किञ्चिदपि द्योत्थ मिदमा तदनुद्यते यथा व्याख्यातमैकात्म्य महमित्यभिधीयते। यावत् किंचित अविद्योत्थम अविद्याजन्य जितने तद इदमा अनुद्यते, इदम यथा व्याख्यातम एकात्म्यम अहमित अभिद्यते, अहम कहकर एकात्म्यम इदम कहकर अविद्याकार्य सौ इदम अहम अस्मि, इदम सर्व अविद्याकार्य अहम अस्मि बाध हो जाएगा बाध समाधिगण। यथा व्याख्यातम पूर्णत्वेन उक्तम संपूर्ण कृष्ण पूर्ण अस्मि, कथम यह विशेषण विशेषता इदम तो अविद्या कार्य अहम सर्व आत्मा है, विशेष विशेषण भाव किंत आशक्य आह अहम हो विशेषणत्व इदम से विशेषता इदम अहमेव इदम, इदम जाओ जितने अहमेव अहम होता है विशेषण शरीरांतम इदम रूपम साधिभूताधिदैवतम प्रतिच्य विद्याध्यस्त महमेतद्विशेष्यते। साधिभूताधिदैवतम इदं शरीरांतरूपं प्रतिचि अविद्या अध्यस्तम् प्रतिचय प्रत्यात्म अद्यवेद अध्यतम अधिभूत अधिदैव शरीरांत सारे रूप इदम रूपम हो इदम अहमा एतद विशेष्यते इदम अहमा विशेष्यते अहम उसका विशेषण हुआ अहमा अहम के द्वारा विशेषण हुआ विशेष्यते अहम है विशेषण इदम सर्वम अहमेव किमर्थम विशेषण विशेष्य अर्थ ज्ञान विशेषण विशेष्य अर्थ ज्ञान क्यों तत्र अन्वयति अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यथोक्ताभ्यां पदार्थयोः विज्ञातयोरिदं वाक्य महमेवेदम् इत्यतः यथोताभ्याम अन्य व्यतिरेकाभ्याम विज्ञातयोः पदार्थयोः इदं वाक्यम अहमेव इदं इत्यतः इदं इदं वाक्यम अहमेव इदं इति अतः अहमेव इदं इति अतः अहमेव इदं इदं अहमेव इदं जगत अहमेव सौ अहमेव तो कब होता है यथोताभ्याम अन्य व्यतिरेकाभ्याम पदार्थयो विज्ञातयो विज्ञातयो इदं वाक्यं प्रवृत्ते अहमेव इति ज्ञान करेण अहमेव इदम् इति अतः वाक्यात् अहमेव इदम् इदं वाक्यं भवति अतः अहमेव इदम् इति ज्ञान होता है चातुर्थिक अन्वयादिना पदार्थ ज्ञाने वाक्य प्रवृत्ते तदर्थ ज्ञान उपयोगी तदिष्टम तद पदार्थ ज्ञान उपयोगी चातुर्थिक अन्वयादिना चातुर्थी का मतलब चार प्रकार अन्वय व्यतिरिक चतुर्थी के चातुर्थी का है हाँ और चातुर्थी का क्या है चतुर्थ अध्याय ही चल रहा है पहले कोई अन्वय व्यतिरिक तो नहीं आया चतुर्थ अध्याय में अच्छा ये वेद में अच्छा ये होगा हाँ इसमें द्वितीय अध्याय वेद क्रम में चतुर्थ अध्याय तो इसमें अभी जो चार अध्याय चतुर्थ अध्याय चला है उपनिषद का तो वेद क्रम से द्वितीय अध्याय में पहला आया कहाँ आया था अभी है दिया है अच्छा द्वितीय अध्याय चतुर्थ अध्याय वेद कमित चतुर्थ अध्याय मतलब द्वितीय इसमें ऊपर द्वितीय अध्याय तो द्वितीय अध्याय में अन्य वितर के जो ओ है अजात शत्रु समाधि में आया था न अजात शत्रु है किंतु अन्य वितर कहाँ आया था कोयम आत्मा ये प्रथम अध्याय में तो अन्य व्यतिरिक कहाँ आया था नहीं वो नहीं याज्ञ मल्कि प्रश्न क्या ना यूएम अंतर ज्योति आया था तम चतुर्थ इसमें चतुर्थ तो उसके पहले द्वितीय अध्याय में कहाँ आया था देखना पड़ेगा द्वितीय अध्याय में का अन्य वितरक है द्वितीय अध्याय का विषय नहीं पदार्थ शोधन के लिए द्वितीय अध्याय में अन्य वितरक है अन्य अधिना पदार्थ ज्ञान ही वाक्य बोलते तदर्थ ज्ञान उपयोगी तदिष्ट तो देख लेंगे बाद में वहाँ वहाँ स्वप्न का विवरण है द्वितीय अध्याय में हाँ तो ही अन्य वो आ जाएगा हाँ ठीक वही द्वितीय अध्याय में, तो उसमें दो एक न दो दो, दो एक हाँ ठीक है। उसे पदार्थ ज्ञान है वाक्य प्रवृत्ति तदर्थ ज्ञान उपयोगी तदिष्टम, वाक्य प्रवृत्ति तदर्थ ज्ञान उपयोगी वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी इष्टम, पदार्थ ज्ञान तदर्थ ज्ञान उपयोग वाक्यार्थ ज्ञान उपयोगी। पदार्थ ज्ञानम अनुद्य तत्फलम वाक्यार्थ ज्ञानम, पदार्थ ज्ञान का फल वाक्यार्थ ज्ञान अनुवास मानस तत्फलम आह वाक्यार्थ ज्ञान का फल बाध्य बाध्यबाधकयोरेवं ज्ञातयोरुक्तवर्त्मना प्रतिचि जायते ज्ञानं वाक्याद् अज्ञानहानिकृते। एवं उक्तवर्तमना बाध्यबाधको ज्ञातयो हो प्रतिचि ज्ञान वाक्यात ज्ञान प्रतिचि जायते अज्ञान हानि कृते, वाक्यात ज्ञान का फल अज्ञान हानि। इदम बाध्यत्वम अहमस्य बाधकत्व इति विवेक, ये बाध्य बाधक अहम एवं इदम, तो इदम का बाध करके हम बाध समाधि करना इदम अहम एवं शब्दार्थ महा उक्तवर्तमना उसी जैसे पहले कहा एवं उक्त कहा हाँ उक्तवर्तमना एवं उक्तवर्तमना बाध्य बाध्य कर ज्ञात एवं कारण ध्वंस से कार्यध्वंस कारणत्व द्योतक ही शब्द कार्यध्वंस कारणध्वंस कारण कारणध्वंस कार्यध्वंस से कारण कार्यध्वंस कारणत्व कस्य कारण तो द्योतक ही शब्द ऐसे आगे वैसे न आगे श्लोक का आगे श्लोक का प्रतीक नहीं दिया तेज ज्ञानाध्वस्ते तमसी ध्वस्ते द्वैते सहेतु के सर्वकृष्ण भवेदात्मा मनोवाचाम गोचर ज्ञाने ही तमसी ध्वस्ते सहेतु के द्वैते सर्वकृष्ण ने सहेतु के द्वैते तमसी ध्वस्ते कारण ध्वंस से कार्य ध्वंस से कारण दे तो कही शब्द हेतु शब्द निमित्त हेतु निमित्त निमित्त नहीं हेतु शब्द का निमित्त करने का क्या प्रयोजन यदि द्वैत का हेतु अज्ञान है सहेतु के निमित्त करना क्या है तो नहीं हेतु का तो कारण कहेंगे तो निमित्त करना क्या जरूरत है उपादान का नहीं उपादान कारण लेने से कोई आपत्ति है क्या उपादान कारण लेना चाहिए द्वैत का उपादान तो अज्ञान है तो हेतु का अर्थ निमित्त खाली टीका में देने का निमित्त विषय हेतु से तो सहेतु के द्वैते ध्वस्ते ज्ञानाद तमसि ध्वस्ते सहेतु के द्वैते नादि तमसी सहेतु के द्वैते धस्ते सर्वकृष्ण हाँ ठीक है। तो सहेतु का शब्द से क्या लेना ये वासनादि लेना अज्ञान तो गया और द्वैत द्वैत के लिए अविद्या काम कर्म आदि ये निमित्त वो लेना ज्ञानाद तमसी ध्वस्ते सहेत ज्ञान तमसी ध्वस्ते सहेतु के द्वैते दस्ते, सहेतु के द्वैते न एक सती देंगे तो आगे कैसे अन्य होगा, और एक सती न वो तो हो जाएगा, तो सद्यो सती करना पड़ेगा। ज्ञानादि तमसी ध्वस्ते सहेतु के द्वैते धरते, हाँ ज्ञाना तमसी कारण ध्वस्त हो गया, और सहेतु के द्वैते, द्वैत उसका हेतु निमित्त, निमित्त भी कर्म अभी वासना नत्र हुआ, आत्मा सर्व कृष्ण, सर्व कृष्ण भावित आत्मा, मनोवाचा मगोचर आत्मा, कृष्ण सर्व सर्व कृष्ण मनोवाचा मगोचर आत्मा भवेत, आत्मा ही हो जाएगा, यत्र तत्र से सर्वमात्म भूत हेतु कारण तद्वित ही सद हेतु सद निमित्त अहम इत्यादि अर्थम अनुभाष्य स्वस्य इत्यादि अपि अनुभाष्यते, अहम कहकर स्वस्य परम लोक सही थी, स पर उत्कर्ष विद्या संप्रदर्शित संप्रसाद इदं सर्व मात्मनैवावशिष्यते। सहसा पर विद्याया पर उत्कर्ष प्रदर्शित संप्रसादे इदम सर्वम आत्मना एव अवशिष्यते, सर्वम आत्मना आत्मरूपेण सर्वम अवशिष्यते। सुश्रुति में अधिक विवक्षया उत्तम अनुद्य अधिक माह, अधिक विवक्षा पहले आया था, अधिक कथन के लिए आरंभ किया था, अधिक कहते संप्रसादे इदम सर्वम आत्मना एव अवशिष्यते, ये श्रुति में नहीं भारतीय मैं सुश्रुति काल में सो आत्मरूप से रहता है। अविद्या कार्यम इदम उच्यते, इदम सर्वम अविद्या कार्यम आत्मनायव आत्मरूपेण, आत्ममात्रत्वेन सर्व विशेषात सर्वा विशेषात सर्वा अवशेषात अवशेषात है, हाँ सर्वा सर्वा अवशेषात सर्वस्य अवशेषात आत्ममात्रत्वेन सर्वावशेषात तथा स्व अद्वयश्चेद तब अद्वय हुआ, पूर्व पूर्वावस्था हो सद्वयश्चेद आत्ममात्रन से सब कुछ रहा, सर्व आत्मात्र हुआ सर्वस्य आत्ममात्रत्वेन अवशेषात, स्व आत्ममात्र हुआ तो उसके पहले सद्वयश्चेद इति आशंका एक इति, एक आत्मेति तद्वद्धि स्वप्न जागृत अवस्थयो अविचारित संसिद्धिः तथैव अनात्मधीरपि व्यभिचार स्वभावोक्ता प्रत्यगात्मिक साक्षिका। तद्वद स्वप्न जागृत अवस्था हो एक आत्मा इति धी, स्वप्न जागृत काल में एक आत्मा इति तद्धी अविचारित संसिद्धि तथैव अनात्मधीरपि अविचार व्यभिचार स्वभावता प्रत्येक आत्मिक साक्षी का, जागृत काल में जो ज्ञान है प्रत्येक आत्मिक साक्षी का, जागृत काल में एक आत्मा इति तद्वद स्वप्न जागृत अवतो एक आत्मा इति धी तद्वधि अविचारित संसिद्धि, अविचारित संसिद्धि जो ज्ञान, अविचारित विचार के बिना एक आत्मा ज्ञान, काली विचार के बिना सवर्ण से ज्ञान हो गया एक आत्मा दी, और तथैव अनात्मधीर भी जागृत स्वप्न जो अनात्म ज्ञान है, व्यभिचार स्वभाव उगता अनात्म थी व्यभिचार स्वभाव न उगता प्रत्यय आत्मिक साखी का। अर्थात जितने एक आत्मा ज्ञान रो व्यभिचार स्वभाव था अनात्म धीर अपनी सब प्रत्यय आत्मिक साखी का, प्रत्यय आत्मा एक साखी यशिया बुद्धि, जितने बुद्धि जागृत स्वप्न जागृत में सबका साखी एक प्रत्येक आत्मा साखी एक प्रत्येक आत्मा ही। तद्वत् यद्वत् सुषुते यथा आत्मा अद्वय तथा सुषुते आत्मा अद्वय तथा जागृत स्वप्न में श्रुत्यादि उदेति शेष, श्रुत्यादि से जो उदय होता है ज्ञान एक आत्मा की। अनात्मन भी तत्र भाना तनात्माद्वयम चेत अनात्मा की भान होता है इतना अविचारित संसिद्धि, जो अनात्मा का भान होता है जागृत स्वप्न में एक आत्मा ज्ञान होता है और अनात्मा भान होता है तो अविचारित संसिद्धि हुआ। श्रुत्यादि उत्था अद्वय आत्मधिवत अनात्मधिरपि अध्यक्षादि जाता व्यभिचार स्वभाव स्वानुभव सीधा श्रुत्यादि अद्वय आत्मधिव श्रुत्यादि से उत्पन्न अद्वय अद्वय आत्मज्ञान तो है, अनात्मधिरपि अध्यक्षादि भी जाता प्रत्यक्षादि अनात्म ज्ञान है व्यभिचार स्वभाव अनुभव सिद्ध है। नहीं जागृत अनात्मधि स्वप्नादो अनुगच्छति, जागृत काल में जो अनात्मधि वो स्वप्न में वो अनात्मधि वो नहीं है ना भी स्वप्न सा जागरा दो, स्वप्न में जो अनात्मधि जागृत में नहीं, इसे दोनों अनात्मधि व्यभिचार स्वभाव हुआ। तस्माद् उक्ता अनात्मधि संवेद्या अनिर्वाच्य अविद्येव, संवेद्या अनिर्वाच्य अविद्याव अनात्मधि इति आत्मा द्वैत सिद्धि। अनात्मन भी तत्र भाना तत्र तन्नात्मा द्वैत इति, जैसे सुश्रुति में ज्ञान अद्वैत तद्वत् सुश्रुति तद्वत् सुश्रुते यथा आत्मा अद्वैत तथा सुश्रुते यथा आत्मा अद्वैत तथा स्वप्न जागरयो एक ही आत्मा इति स्वप्न जागृत दि सुश्रुति से जैसे अद्वैत जागृत में एक अद्वैत ज्ञान हुआ श्रुत्यादि उदेति श्रुत्यादि प्रमाण से एक आत्मा ज्ञान हुआ अविचारित। अनात्मन भी तत्र भाना तह न आत्मा देता है चेत तत्र अविचारित संसिद्धि तथैव अनात्माधीर अभी, इसको अलग भी कर सकते हैं। हाँ अविचार संहिता वो अना अविचारित संसिद्धि अनात्माधीर अभी सपन जागरण तो वो जो पहले हो गया सपन जागृत हो श्रुति प्रमाण सिद्ध एकात्म बुद्धि वो भी वृत्ति ज्ञान होने से उसके साक्षी आत्मा है और तथैव अविचारित संसिद्धि अनात्मधिरपि व्यभिचार स्वभावता प्रत्येक आत्मिक साक्षी का। तो स्वप्न जागृत में जैसे सुश्रुति में एक ज्ञान श्रुत्यादि प्रमाण सिद्ध अद्वैय ज्ञान स्वप्न जागृत में वृत्ति ज्ञान और अनात्मधीर अपनी अविचारित संसिद्धि व्यविचार स्वभावता सब जितने है प्रत्येक आत्मा एक साखी का, सबके साखी प्रत्येक आत्मा है अपी कहाँ। हाँ अनात्मधीर अपनी प्रत्येक आत्मा के साखी का दोनों छयासी। और व्यभिचार स्वभावता कौन है अनात्मधि व्यभिचार स्वभाव दे दिया तस्मा उत्तर अनात्मधि संवेद्या अनात्मधि संवेद्या अनिर्वाच्य अभिदेव ही थे आत्मा अद्वैत सिद्धि। तो जो साक्षी हो गया तो तद्वत् सुश्रुते यथा आत्मा अद्वैत तथा श्रुत्यादिरुद्येति श्रुत्यादिरुद्येति एक आत्मेति तद्वत् स्वप्न जागृत अवतयो धी। अद उदेत यादि याग भी उदेत सा आत्मिक साक्षी का दि उदेत जो नित्य ज्ञान तो आत्मिक साक्षी का नहीं या दि उदेत सा अनात्म दिवि आत्मा एक साक्षी का व्यभिचारित्वेन अनात्मन मृषात्वाद आत्मन अद्वैतं चेत अनात्मा व्यभिचारी होने से मिथ्या है आत्मा अद्वैत से तस्यापि चिदात्मन सापादो व्यभिचारित्वाद मृषात्वं मृषात्वे तो जो आत्मा भी सुषुप्ति आदि में व्यभिचारी होने से मृषात्वे शून्यमेव अद्वैतं भी शून्य हो जाएगा इति आशंका है व्यभिचारी व्यभिचारी मति स्वयं बुद्धिर अव्यभिचारिणी व्यभिचारित्व संसिद्धि हेतु रहिकात्मनिष्ठिता एवं व्यभिचारी मतिषु अव्यभिचारिणी बुद्धि व्यभिचारित्व संसिद्धि हेतु ऐकात्मनिष्ठिता व्यभिचारित्व संसिद्धि हेतु अव्यभिचारिणी बुद्धि एकात्मनिष्ठिता व्यभिचारी मतिषु व्यभिचारी बुद्धि चितने मतिषु एवं अव्यभिचारिणी बुद्धि व्यभिचारित्व संसिद्धि हेतु व्यभिचारित्व संसिद्धि का हेतु व्यभिचारित्व निश्चय का हेतु है अव्यभिचारिणी बुद्धि अव्यभिचारिणी बुद्धि के द्वारा व्यभिचारित्व की सिद्धि होती व्यभिचारी मतिषु अव्यभिचारिणी बुद्धि व्यभिचारित्व संसिद्धि हेतु एकात्मनिष्ठिता एकात्मनिष्ठिता कौन हो अव्यभिचारिणी बुद्धि जो कि व्यभिचारित्व संसिद्धि का हेतु है तो व्यभिचारी बुद्धि को सिद्ध करने वाले एकात्मनिष्ठिता तो शून्य नहीं होगा एवं इति अनुभव अनुसार उक्ति व्यभिचारी मतिषु एवं अव्यभिचारिणी बुद्धि व्यभिचारिणी ने ना दिया व्यभिचारित्व साधका अंतर्भावात व्यभिचारिणी ज्ञान है व्यभिचारित्व साधक दूसरा कोई नहीं इसलिए अव्यभिचारिणी संबित अद्वय मात्रतया स्थिता व्यभिचारिणी नाम धिया व्यभिचारिणी नाम ध्यान व्यभिचारित्व साधकांतर्भावात व्यभिचारिणी नाम धिया व्यभिचारित्व साधकांतर्भावात व्यभिचारित्व साधकांतर्भावात अव्यभिचारिणी संबित व्यभिचारिणी नाम ध्यान व्यभिचारित साधकांतर अभावत अव्यभिचारिणी संबित ध्यान व्यभिचारित साधकांतर अभावत अभिचार अव्यभिचारिणी संबित अद्वैत्म मात्रतया स्थितया अतया अव्यभिचारिणी संबित ये साधकांतर अभावत इसके हेतु है व्यभिचारित व्यभिचारिणी नाम ध्यान ध्यान व्यभिचारिणा ध्यान अव्यभिच मध्य हाँ यतच निदान करना व्यभिचारिणा ध्यान मध्य व्यभिचारिणा ध्यान व्यभिचारिणा ध्यान ये व्यभिचारित्व साधकांतर अभाव तो किस अव्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी धी व्यभिचारित्व साधकांतर अभावात अद्वया मात्र स्थिता अव्यभिचारिणी संबित्ति अव्यभिचारिणी संबित्ति अद्वय मात्र आत्मतया स्थिता अतया अव्यभिचारिणी संबित्ति अद्वय मात्र क्यों व्यभिचारित्व साधकांतर अभावात अव्यभिचारिणी बुद्धि के व्यभिचारित्व का साधकांतर नहीं व्यभिचारिणी ज्ञान का साधक हो गया अव्यभिचारिणी बुद्धि किंतु अव्यभिचारी बुद्धि का व्यभिचार का साधक नहीं इसलिए अव्यभिचारी बुद्धि संविधि मात्र अध्यात्म हुआ श्लोक में व्यभिचारी व्यभिच संसिद्धि हेतु एकात्मनिष्ठिता अव्यभिचारिणी बुद्धि, अव्यभिचारिणी बुद्धि एक आत्मनिष्ठिता आत्मा में स्थित है एक आत्मा, अर्थात वो अव्यभिचारिणी जो है आत्मस्वरूप सिद्ध है, क्योंकि अव्यभिचारी होने से मिथ्या नहीं कर सकते। यथोत संबित सिद्ध फलितमह, अव्यभिचार आत्मा मात्र संबित होने से फल सत्यामपित्व अविद्यायाम प्रमाण अनुगमात पुरा वास्तवमृतमेदृग्न सिद्धंगनुभवा स्वयं। अविद्यायां सत्यामपि प्रमाणानुगमात् पुरा अविद्यायां सत्यामपि ईदृक् वास्तवं वृत्तम् अनुभवास्यात् न सिद्धम्। सुश्रुति काल में बताएंगे अविद्या होने पर भी वास्तव ऐसे बताया अद्वैत सिद्ध होता है अद्वैत पुरा इति सुश्रुति काल उति, सुश्रुति काल पुरा आया प्रमाणानुगमात् पुरा, प्रमाण ज्ञान होने के पहले सुश्रुति काल में सत्यामपि अविद्यायां वास्तववृतम इदृंग सिद्धम अनुभाषयम ये सिद्ध हुआ। अनुभाषयम अनुभवगम्यमिति यावत् अनुभवगम्य अद्वैत सिद्ध है। ईदृग इति अव्यविचारित्व अद्वैतवादि युक्ति, ईदृग बुद्धि अव्यविचारित्व अद्वैतवादि युक्ति कथन ईदृग अव्यविचारी अद्वैत बुद्धि तथाविधम तो सर्व उपनिषद प्रसिद्धम इति वक्तुम ही शब्द सुश्रुति काल में ज्ञान ही शब्द ही अनुभव आश्रय अवस्थात्रयपि अद्वयम् आत्मवस्तु स्वीकर्तव्यम् द्वैत मिथ्यातया साधितत्वात्। अवस्थात्रयपि अद्वय आत्म तो अद्वय मानना पड़ेगा द्वैत मिथ्यातया साधितत्वात्। असत्याम अविद्यायाम् अद्वयम् वस्तु किम् वक्तव्यम्, तो द्वे अविद्या रहने पर भी यदि अद्वैत सिद्ध हुआ अवस्थात्रयपि अद्वयम् आत्मवस्तु स्वीकर्तव्यम् द्वैत मिथ्यातया साधितत्वात्। तो अविद्या प्रमाण का अनुगम के पहले अविद्या होने पर भी अद्वैत सिद्ध हुआ अवस्थात्रयपि अद्वयम् आत्मवस्तु स्वीकर्तव्यम् सत्याम अविद्यायाम् असत्याम अविद्यायाम् अद्वैत वस्तु किम वक्तव्य, तो अविद्या नहीं रहने पर अद्वैत वस्तु में क्या कहना, अविद्या रहने पर भी तीनों अवस्था में अव्यभिचारी अद्वैत वस्तु आत्मा अभिचारी और जो व्यभिचारी मिथ्या है। अहमेव इदम् इत्यादि वाक्यार्थम प्रश्न समय हो गया।